Bez dodatkowego upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły u dealerów i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Minęła ostatnia siódma w tym miesiącu. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Zaczynamy o siódmej od serwisu. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Co najmniej 40 ofiar huraganu Melissa, który przeszedł nad Karaibami. Największe spustoszenia są na Kubie i Jamajce. Ustawianie konkursów i pranie pieniędzy jest akt oskarżenia wobec Dariusza Mateckiego w wątku szczecińskim Funduszu Sprawiedliwości. Instytut Książki przygotował 3 tytuły dla przedszkolaków w ramach programu Mała Książka, Wielki Człowiek. W związku z ulewami i silnym wiatrem strażacy odnotowali w całej Polsce prawie 1800 zdarzeń. Najwięcej interwencji, prawie 350, było na Mazowszu. Sporo pracy mieli też strażacy na Pomorzu, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i województwie łódzkim. W Lublinie ranne zostały 4 osoby, a 2 w Antoninie na Pomorzu. W obu przypadkach powodem było drzewo, które spadło na jezdnię. Na Warmii i Mazurach, w północno-wschodniej części Mazowsza i na Podlasiu wciąż obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed wichurą. Huragan Melissa, który przeszedł nad Karaibami, był jednym z najpotężniejszych w historii. W ostatnich godzinach przemieścił się na wyspy Bahama i dalej w kierunku Bermudów, około 800 km od wschodniego wybrzeża USA. Najbardziej dotknięte obszary to Jamajka, Kuba i Haiti, gdzie niszczycielskie wiatry i gwałtowne powodzie spowodowane falą sztormową oraz wielodniowe opady deszczu zniszczyły domy i zerwały słupy energetyczne. Upłynie jeszcze kilka dni, zanim władze będą mogły podać dokładniejszą liczbę ofiar śmiertelnych. Według wstępnego bilansu teraz wiadomo, że Melissa zabiła około 40 osób. Kilkanaście uznaje się za zaginione. Na Jamajce niektóre wioski zostały zrównane z ziemią. Miejscowość Santa Cruz jest kompletnie zdewastowana. Ściana wody, która zabrała ze sobą z okolicznej górkamienie, przetoczyła się przez zabudowania. W tej miejscowości powrót do normalności zajmie miesiące, opowiadał będący na miejscu reporter stacji ABC News. 70% mieszkańców Jamajki wciąż nie ma dostępu do elektryczności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Akt oskarżenia wobec 8 osób, wśród nich posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego, wysłała do sądu prokuratura. Zarzuty dotyczą tak zwanego wątku szczecińskiego Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji 3 konkursów i prania brudnych pieniędzy, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. W tym zakresie Dariuszowi M. zarzuca się podejmowanie tych kroków w stosunku do kwoty blisko 500 000 zł, natomiast prezesom stowarzyszeń co do kwoty blisko ponad 3 500 000 zł. Działalność w zakresie Dariusza M. polegała przede wszystkim na tym, iż uzyskiwał on część wynagrodzeń od osób rzeczywiście lub fikcyjnie zatrudnionych przez te stowarzyszenia. Oczywiście pieniądze te stowarzyszenia miały z Funduszu Sprawiedliwości. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia, a o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zarzuty znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia nielegalnej hodowli usłyszał właściciel lwów i tygrysa z Czchowa w Małopolsce. Śledczy ustalili, że od co najmniej 6 lat pod pozorem działalności cyrkowej trzymał w klatkach na podwórzu egzotyczne zwierzęta. Przyjmował też wycieczki. Prokurator rejonowy w Brzesku Andrzej Leśniak podkreśla, że prowadzona przez mężczyznę działalność cyrkowa była fikcją. Żeby usankcjonować przetrzymywanie tych zwierząt na terenie posesji. Doktor habilitowana Agnieszka Sergiel z Instytutu Ochrony Przyrody PAN przekonuje, że lwy i tygrysy potrzebują dużo przestrzeni i nie powinny być hodowane prywatnie, nawet mimo tego, że jak twierdzi właściciel, zachowują się łagodnie. To nie oznacza, że ich dobrostan jest na właściwym poziomie. Tymczasem prokuratura już wcześniej wystąpiła do gminy Czchów o wszczęcie procedury w sprawie czasowego odebrania zwierząt. Urzędnicy nie są jednak w stanie samodzielnie określić, czy lwom i tygrysom dzieje się coś złego, a co gorsze, nie wiedzą, co mieliby dalej z nimi zrobić. Przyznaje burmistrz Czchowa Krzysztof Szot. Uruchomiliśmy wszystkie możliwe instytucje, zoo i wszyscy się od nas odwrócili. Tak to, że rzeczywiście zostało na nas zrzucone. Bartek Maziarz, Radio Kraków. W Polsce prawo zakazuje trzymania drapieżnych lub jadowitych zwierząt poza ogrodami zoologicznymi, instytucjami badawczymi lub cyrkami. Przedszkolaki dostaną wyprawkę czytelniczą. Instytut Książki przygotował zestaw 3 tytułów, które wybrało jury. Po raz pierwszy w ramach programu Mała Książka, Wielki Człowiek zorganizowany został konkurs na najciekawsze pomysły wydawnicze. Mówi dyrektor Instytutu Grzegorz Jankowicz. Jury złożone z osób, które doskonale znają się na literaturze dziecięcej, dokonuje wyboru z pośród zgłoszonych ofert. Musieliśmy wybrać z bardzo dużej grupy zgłoszeń. Przywitanie lata Marii Dek, Rita i Koń Marty Kopyt oraz Bobuś, Martyny Skibińskiej, która odpowiada za tekst, oraz Jacka Ambrożewskiego, który odpowiada za ilustrację do tej książki. Instytut Książki zainaugurował jednocześnie kampanię Czytaj Chwilę, w której przekonuje dorosłych, że warto odłożyć na chwilę codzienne obowiązki i poczytać dziecku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co tu tak wesoło się zrobiło? No co? Chcemy sobie kupić książkę pod tytułem Rita i koń. W studiu drapieżny, choć niejadowity Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Piłki w krajowym wydaniu i postępującej pauperyzacji warszawskiej Legii pod rządami Dariusza Mioduskiego. To piąty sezon wojskowych bez Mistrzostwa Polski. Zaszczytna dziesiąta obecnie pozycja w tabeli PKO Ekstraklasy i wczorajsze pożegnanie z Pucharem Polski już na etapie 1/16 finału. Porażka po dogrywce z Pogonią Szczecin 1-2 boli tym bardziej, że poniesiona przed własną blisko 20-tysięczną publicznością. Zyski z tak zwanego dnia meczowego pewnie łzy właściciela Legii, a obrońca tej drużyny, Słoweniec Peter Stojanowicz, skomentował mecz w stylu trenera Jordanesku. Nie jest łatwo wytłumaczyć. Jesteśmy bardzo smutni i rozczarowani tym wynikiem, szczególnie, że nie zasłużyliśmy na porażkę. W ostatnim czasie tak się jednak zdarza, że kreujemy dużo sytuacji, ale na koniec schodzimy z boiska pokonani. W pozostałych wczorajszych meczach zwycięstwa faworytów niełatwe doprecyzujmy. Mistrz kraju Lech Poznań pokonał Gryf w Słupsku 2-1. Filip Jagiełło, pomocnik kolejorza, trafnie podsumował wczorajsze spotkanie. Głównie chodziło o to, żeby szybko odblokować mecz, strzelić jedną, drugą. W pierwszej połowie to się udało. Gryf poza jakimiś tam przypadkowymi sytuacjami nie miał praktycznie nic. A w drugiej tuż trochę gorzej to wyglądało. Boisko było coraz gorsze. Proste błędy, jakieś straty piłek i Gryf to napędzał. Była nerwówka, tak? Umowne ciężary Lecha w Słupsku, ciężka przeprawa Jagiellonii w Legnicy. Ekipa z Białegostoku 3-2 pokonała Miecia, lider krajowych rozgrywek Górnik Zabrze 2-1 w Gdyniarkę. Na futbolowych salonach wyjaśniło się, kto będzie nowym szkoleniowcem Juventusu Turyn. Ekipę ze stolicy Piemontu powierzono doświadczonemu Luciano Spallettiemu. W przeszłości prowadził m.in. Inter, Napoli czy Rome. Ostatnio reprezentację Włoch z marnym skutkiem wylano go z pracy w czerwcu po porażce 0-3 z Norwegią. Spalletti w Turynie zastąpi Chorwata Igora Tudora. Kończymy tenisem i ważną informacją w kontekście kończącego sezon ATP Finals. Miejsce w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata zaklepali sobie właśnie w trwającym turnieju w Paryżu Alex de Minaur i Ben Shelton. Australijczyk łatwo 2-2 pokonał Karena Khachanova, Amerykanin 7-6, 6-3 innego Rosjanina Andrija Rybliowa. Odnośnie takiego hasła reklamującego, promującego miasto, moje rodzinne, Częstochowa. Niech każde inne miasto się schowa. Piękne, prawda? A! I Rym Częstochowski. Nieprawda, że jest włoski? Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Tomasz Częstochowy. Pozdrawiamy także. Krzysiek ma kolejne hasła, bo ja szukałem, przypomnę, o 6.15 dla Ostrołęki i Ciechanowa. Ciechanów, miastem tulipanów. Trzeba rozpocząć tam, rozumiem, też uprawę po prostu tych kwiatów. Ostrołęka rzadko pęka. Ale jeszcze coś o Kampinosie, bo 20 lat tam mieszkałem. W Kampinosie spotkasz łosie. To posłuchaj tego. Do znanej melodii napisałem osobiście. Uwaga, będę śpiewał. Ja kocham żylardów, kto pozna, ten zaraz polubi. Tu czeka cię szczęście, znajdziesz, na pewno nie zgubisz. Ja kocham to miasto, uwielbiam spacery we dwoje. Jak znaleźć chcesz miłość, to szukaj jej tu w Żyrardowie. Dibidibidip, to śpiewałem ja, aktywny Stasiek z Żyrardowa. Dziś będzie u pana 12 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. 12 rodzajów napojów kawowych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2179. Teraz za 1999 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A my? Zapraszamy do Trójki.

love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? To jest najwspanialsza piosenka, która na pierwszy rzut ucha nigdy nie powinna być singlem, a jest. Promuje nową płytę Rosalii, która się pojawi dokładnie za tydzień. Bergheim, Rosalia, Björk i Yves Tumor. Dziś najczęściej na naszej antenie, także po 10 w audycji Nowe w piątek, na którą zapraszam w imieniu Marty Malinowskiej. Halo? Moje rodzinne miasteczko, w którym znajduje się trzecia chyba na świecie kolekcja zegarów słonecznych, a mianowicie Jędrzejów i hasło, które mogłoby promować to miasteczko. Jędrzejów, czas na słońce. Czas na 7:16. Audycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dobrze się czyta. O poranku w piątek w Trójce Waluś, Kraksa, Kryzys. Dzień dobry. Dzień dobry. Lubisz wstawać tak wcześnie? Tak, ale nawet jeśli wstaję później albo wcześniej, to nie ma znaczenia chyba. Po prostu nastawienie się liczy. I raczej lubię wstawać. Po prostu. Jak mam powód. A czy powodem do wstawania może być książka? Na przykład chęć przeczytania fajnego zdania? Z pewnością. Raczej czytanie kojarzy mi się z wyciszaniem i usypianiem. Ale jeśli lektura jest wciągająca, no to nie ma zmiłuj. Rano, w południe, wieczór zawsze jest dobra pora. Dużo czytasz? Uważam, że nie czytam za dużo, ale czytam bardzo namiętnie. Mhm. Jeśli w coś się angażuję, to zależy mi na tym, żeby jak najwięcej z danej książki zostało w mojej głowie, więc czytam wolno, ale z bardzo dużym, wydaje mi się, zrozumieniem i jestem w stanie jedną stronę niekiedy kilkukrotnie czytać, żeby przyznać szczerze sam przed sobą, że nie uciekam myślami od danej kartki, od danych liter. Objawem jest ta dekoncentracja, a przyczyną właśnie ten tryb życia, który zewsząd nas atakuje jakimiś powiadomieniami. Dlatego uważam, że książki są fajnym sposobem, żeby się troszeczkę dostroić do raczej naszego bardziej naturalnego trybu skupiania się na rzeczach i bardziej higienicznego i bardziej świadomego w ogóle traktowania swojej głowy. I mogę sprzedać taką sztuczkę dla tych, którzy mówią, że nie potrafią się skoncentrować na czytaniu. O, ciekawe. I sprzedał mi ją Kuba Karaś, który powiedział mi, stary, to zacznij od komiksów. Obrazki i właśnie wiele więcej rzeczy, nad którymi się można skupić właśnie czytając komiksy. I co ciekawe, bo z kolei Błażej Król raczy mnie prezentami, jak się widzimy. I to są książki? I to są komiksy głównie. Mhm. I kiedyś dał mi Black Hole. Bardzo gruby komiks. I sobie pomyślałem, Boże, ile to będzie po prostu czytania i miejsca w życiu mi ta rzecz zajmie. No ale się okazuje, że komiksy mają więcej obrazków nawet niż tego tekstu i bardzo przyjemnie, bardzo sprawnie przez ten Black Hole mi się przedostawało przez kolejne rozdziały. Ale z tego, co mówisz, wynika, że jest jakaś taka tajna grupa czytelników wśród artystów młodego i średniego pokolenia muzyków w Polsce. Myślę, że wiele osób czyta, ale jakoś nie jest to niestety naszą główną osią rozmowy. Nie wiedzieć czemu. No bo czuję, że czytając po prostu dopinam do swojej pamięci operacyjnej jakiś kolejny dysk po prostu, który poszerza wyobraźnię z pewnością. Dwie książki przyniosłeś do studia. Jedna jest ciekawa, bo jest opowieścią o architekturze. Co to jest? Żeby być bardziej konkretnym, to są prawdziwe historie o ludziach i architekturze. Książka Konieczny na styk autorstwa Piotra Kozanieckiego i Bartłomieja Patureja. Książka jest przeczytana, zczytana, to widzę po śladach. Właśnie książki nie mają ze mną łatwego życia, bo pakuję je po prostu gdzie się da. Jestem w połowie, ale stwierdziłem, że to jest właśnie coś, co teraz jest w moim życiu, więc wezmę. Ja tę książkę nabyłem po spotkaniu się z artykułem o tej książce, w którym Robert Konieczny, architekt bardzo szanowany i uznany na świecie, jednym z takich projektów, które zdobyły bardzo duży rozgłos, jest Dom Bezpieczny. I właśnie o Domu Bezpiecznym przeczytałem krótki artykuł w internecie. I w życiorysie koniecznego po prostu szukałem punktów wspólnych też z jakimś swoim sposobem na życie i doszedłem do wniosku, że warto pamiętać, że poświęcenie się pasji, że w słowie poświęcenie gdzieś tam głęboko mieści się też słowo zaniedbanie pewnych sfer swojego życia, nawet tak nieświadomie, że poświęcenie właśnie swojej pasji, czy pracy, czy czemukolwiek sprawia, że możemy o czymś zapomnieć i właśnie zaniedbać. Dobrze, Konieczny Nastyk to jest jedna książka, którą przyniosłeś. Jeszcze druga jest. Tytuł jest ciekawy, powiedzmy. Shalom Auslander, autor się nazywa. Książka się nazywa Żal po napletku. W skrócie jest to książka, wydaje mi się, że można użyć tutaj sformułowania autofikcja albo autobiografia troszeczkę z jakąś narracją o człowieku, który chce odejść od Boga i od religii, w której został wychowany. Ortodoksyjnej, dodajmy, wersji ortodoksyjnej, religii, tak. Który jednak w tym sposobie postrzegania świata właśnie przez wiarę w Boga nie jest w stanie się od tego uwolnić albo nie jest w stanie bez tego żyć. Jest to książka, w której jest bardzo dużo humoru, bardzo dużo jakichś takich absurdalnych sytuacji. Dlaczego wziąłem tą książkę i dlaczego ją polecam? Bo dla mnie poza całą tutaj sytuacją religijną, właśnie rytualną i tak dalej, relacja ojca z synem i właśnie takie jedno czy tamte dwa zdania moje, które po lekturze tej książki ze mną zostały, to że czasem, nawet jeśli bardzo się nie chce z tatą iść do sklepu budowlanego, to warto jednak do tego sklepu iść nie dla siebie tak naprawdę, tylko albo w głębokim sensie też dla siebie, bo fajniej jest iść z kimś do tego sklepu budowlanego, a nie w całkowitym bezsensie i izolacji. I też po prostu chcę powiedzieć o tym, że moja optyka na relację ojciec-syn po lekturze tej książki się zmieniła. Wydaje mi się, że trochę swoich zachowań, trochę zachowań mojego taty i tego, jak można je naprostować, albo nawet nie tyle prostować, co w nich żyć jakoś bardziej higienicznie. I bardzo, bardzo naprawdę polecam i cieszę się niezmiernie z tego, że w gruncie rzeczy to jest naprawdę humorystyczna, lekka książka o rzeczach bardzo poważnych, dzięki której relacja z moim tatą wydaje mi się uległa poprawie. Więcej jakiejś wyrozumiałości w moim życiu zagościło i tego typu rzeczy, więc myślę, że no nie sprzedał mi tej myśli w 30-sekundowym szorcie na TikToku jakiś pan, który może wyglądać fajnie i może jego życie wyglądać na fajne, ale jeśli coś ma nam wytłumaczyć życie, to są to książki, które dają przestrzeń na zagłębienie się w temacie, jakąś wielowątkowość i naprawdę taką przestrzeń do przemyśleń. To są moje social media trochę, nie? Bez możliwości też, co uważam za bardzo fajne, bez możliwości komentowania czegokolwiek przez kogokolwiek. W sensie czytając... Przyjmujesz tę opowieść albo nie, po prostu. Tak, i nabywam swoje wnioski. Tak mówi Waluś Kraksa-Kryzys, który był naszym gościem. Ja tylko przypomnę, Shalom Auslander, książka w przekładzie Macieja Stroińskiego. To próbujemy zachęcić kolejnych do czytania. Mamy egzemplarze tej książki. Można pisać do mnie michał.nogaś@polskieradio.pl o poranku, a nuż komuś się ta książka przyda. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Wspaniale opowiadasz o potrzebie czytania. Jestem zbudowany. Dziękuję. To nie wiem, co teraz dalej. Duża odpowiedzialność na mnie ciąży chyba. Teraz posłuchamy, jak śpiewasz. Mi. Dziękuję. Gry planszowe, literatura faktu, korpo, mordor i bardzo deweloperzy. Brak środków do życia, szczyt wdzięczności, że mogę tu być. Tego wrona, tego ko. Tego wrona, tego ko. Wojna na wschodzie, walka o klimat, poziom ambicji, TLDR. Standard wolności, Made in China. Świat potrzebuje terapii. Tego wrona, tego go. Tego wrona, tego go.

Odkryj inne światy z audiobookami od Storytel. Spacer na tropie zbrodni albo pieczenie ciast z elfami. Każda chwila z audiobookami od Storytel to twój czas na dobrą historię. Słuchaj od 19 zł. 95 groszy miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowie. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad milion opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Ale się zagapiliśmy. 7.32 w studiu Agnieszka Drost. Dziś ma być podjęta próba dostarczenia Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości, wniosku prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu. Według ustaleń śledczych Ziobro popełnił 26 przestępstw i przywłaszczył ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Pracowita noc strażaków. Ponad 1800 interwencji odnotowała Państwowa Straż Pożarna w związku z silnym wiatrem i opadami deszczu. Rzecznik komendanta głównego Karol Kieszkowski mówi, że według prognoz sytuacja w ciągu najbliższych dni będzie stabilna. Nie ma ostrzeżeń meteorologicznych na dzisiaj, na piątek, w najbliższych dniach również nie widać niczego niepokojącego, jeżeli chodzi o pogodę. A z prognoz wynika, że nadchodzący weekend będzie wyjątkowo ciepły, jak na początek listopada. Nawet 200 tysięcy ultraortodoksyjnych Żydów mogło protestować w Jerozolimie przeciwko powoływaniu do armii. W manifestacji wzięli udział przedstawiciele kilku głównych nurtów podzielonej społeczności Haredim. Sprawa poboru Haredim budzi głębokie podziały w społeczeństwie i stanowi obecnie najpoważniejsze zagrożenie polityczne dla premiera Benjamina Netanyahu. Jego rządy opierają się na wsparciu partii skrajnie nacjonalistycznych i religijnych, w tym reprezentujących interesy Haredim. Więcej informacji w serwisie o 8. Kiedy to powrócą do studia Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sponsorem audycji jest Mazda. Producent modelu Mazda CX-60. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. A oto nadeszła Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam i zaczynam od dobrej, a nawet bardzo dobrej wiadomości dla kierowców, bo choć ceny paliw na stacjach rosną, to wyjazd na świąteczny weekend będzie najtańszy od 4 lat, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex. W tym tygodniu benzyny 95-oktanowa i 98-oktanowa są tańsze odpowiednio o 19 i 23 grosze. Olej napędowy jest tańszy o 12 groszy, autogaz o 45 groszy niż przed rokiem. Jak podaje epetrol.pl, tankowanie benzyny i diesla najwięcej kosztuje obecnie na Mazowszu. Polska jest zdecydowanym liderem w Europie w produkcji i eksporcie zniczy nagrobnych. Najwięcej polskich zniczy trafia do Niemiec, Holandii i Rumunii, mówi Sylwia Maj z Akcenty. W 2024 roku sprzedaż zagraniczna zniczy przyniosła nam aż 727 milionów euro i 16% udział w globalnym rynku. To daje Polsce niekwestionowane pierwsze miejsce w Europie, a na świecie wyprzedzają nas jedynie Chiny. Chiny umacniają jednak swoją przewagę, a firmom znad Wisły depcze też po piętach kolejny konkurent z Azji, czyli Wietnam. Dziś Światowy Dzień Oszczędzania, ponieważ tylko nieliczni mogą wygrać w Totolotka albo dostać duży spadek, to jak mówi Kamil Szymański z Trade Republic, w większości z nas pozostaje regularne odkładanie choćby niewielkich kwot. Według danych Eurostatu przeciętny Polak jest w stanie oszczędzać około 300 zł miesięcznie, ale nawet połowa tej sumy, 150 zł, odkładana regularnie, nawet przy niewielkim zwrocie z inwestycji, pozwoli nam otrzymać ponad 10 tysięcy złotych po 5 latach. Do tematu oszczędzania wrócimy dziś w trójce po 9 w audycji Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Michała Gardiasa. Oferta publiczna Smyk Holding została odwołana. Spółka nie wyklucza jednak powrotu do planu wejścia na warszawską giełdę, ale dopiero za jakiś czas. Dolar dziś rano kosztuje 3,66 zł, a euro 4,24. Sponsorem audycji jest Mazda. Producent modelu Mazda CX-60. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Czyli wynika z tego, o czym mówiłaś, Sylwio, że Polska jest zniczowym potentatem. Potęgą, tak. I basta. Prawda. A masz swoje ulubione hasło reklamujące miasta, że tak zrymowałem? Mam. Poznań wart Poznania. Uwielbiam taką grę słów. To się zmieniło, bo wcześniej było know-how, ale się nie przyjęło. Ale przyznasz, że fajne. Wart Poznania, tak. No, albo nie do Poznania Gdańsk. Taka była opowieść dzisiaj po szóstej. W temacie haseł... Rawicz, miasto wielkopolskie, wiadomo, jest znane z więzienia. I kiedyś hasłem promocyjnym Rawicza było takie... Rawicz, miastem zawsze otwartym. Było to na takim wielkim billboardzie na tle więzienia w Rawiczu. 13 stopni będzie w tym mieście. Nowy targ, hasło promujące miasto sów. Nie mam pojęcia, skąd są sowy, przecież miasto o scypku, kożuchu, nie wiem czego. Natomiast skąd sowy wymyślili, to no nie mam pojęcia i mieszkam w Nowym Targu prawie całe życie. Ja jeszcze sowy na oczy nie widziałem i nie wiem, czy ktoś w Nowym Targu widział sowy na oczy. Sowy są, proszę pana, z jaj, jak wszystkie ptaki, a 11 stopni będzie u pana. Audycja poranna w piątek, 7:38. Za chwilę przegląd prasy, daleko się przeniesiemy, ale wcześniej z nieco bliższych rejonów. The Waterboys sprzed lat. The Return of Pan. Balcony with my brand new brand. The clink of bells came drifting down the mountainside. When in her sight something moved, lightning eyed and cloven hooved, the great god Pan is alive. He moves amid the modern world in disguise. It's possible to look into his immortal eyes. He's like a man you'd meet in any place. And did you recognize that ancient face? The great god Pan is alive. At sea on a ship in a thunderstorm, on the very night that Christ was born, a sailor heard from overhead a mighty voice cry, Pan is dead. So follow Christ as best you can. Pan is dead. Long live Pan from the olden days and up to all the years, from Arcadia to the stone fields of Innisfail. W sprawie miast i haseł. Koniec w takiej małej miejscowości Obrzycko koło Poznania, koło Szamotu. Tak nawiązując do tego dzisiejszego tematu audycji, myślę, że jakieś pół godziny temu mówiliście państwo o miejscowości Czarnków. a naprawdę niedaleko, bo gdzieś około 25 km od Czarkowa jest taka mała, fajna miejscowość, która się nazywa Trzcianka i trudno tą miejscowość wymówić. I zawsze jak wjeżdżam do tej Trzcianki, to przed Trzcianką jest taka fajna tablica z napisem Trzcianka. Trudno wymówić, a jak łatwo polubić. I zawsze się uśmiecham, jak wjeżdżam do tej Trzcianki. Pozdrawiamy. Ja jestem na tak, a właśnie, skoro na tak, to przypominam o akcji Telewizji Polskiej i Polskiego Radia Polska na tak. 11 murali, 11 koncertów, finał akcji 11 listopada w Lublinie. I każdy z nas może się, znasz też ten kraj, może się zaangażować w tę akcję Polska na tak. Z czego możemy być dumni i jakie miejsca, regiony, jakie wspaniałe propozycje i projekty chcieliby Państwo polecić sobie i innym współobywatelom. Adres działa polskanatak@tvp.pl. Można zgłaszać swoje propozycje, z czego możemy być dumni. Każdy się może pochwalić Polską, która jest na tak. Przypomnę, wspólny projekt Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Będziemy o tym jeszcze wielokrotnie przypominać. Jestem dumna, że mogę żyć tutaj, gdzie żyli moi dziadkowie, gdzie jest nasza tradycja i kultura. Mówi w ramach akcji Polska na tak Maria Kukuc-Frączysta z zespołu Giewont z Zakopanego. 18 minut do 8. Przegląd prasy zagranicznej. Przenosimy się hen, za morza i oceany do Azji. Tomasz Sajewicz. Azjatyckie miasta mają oczywiście własne hasła reklamowe i tak na przykład stolica Japonii, Tokio, gdzie historia spotyka nowe. Przepięknie reklamuje się południowo-koreańska stolica. Gra słów Seul, po angielsku Seoul, promuje się hasłem Seoul, my soul, czyli Seul, moja dusza. Kuala Lumpur, city for all, miasto dla wszystkich, ale chyba najpopularniejszym hasłem reklamowym promującym nie miasto, a kraj w Azji jest Malezja, truly Asia. Kto nie zna tego zaśpiewu? Malezja, prawdziwa Azja. Ale zabieram Państwa najpierw dzisiaj do Japonii. Założę się, że nie wiecie, co prócz recesji spędza sen z powiek Japończykom. I nie są to kolejne spekulacje dotyczące końca świata, przypomnę, zawarte w komiksie Manga, wydanym w 1999 roku Proroctwo o potężnej katastrofie naturalnej, która miała nawiedzić Japonię w lipcu 2025, sprawiło, że w obawie przed końcem świata latem tego roku do Japonii przyjechało o wiele mniej turystów. Tym razem jednak chodzi o misie, choć oddając sprawiedliwość i powagę sytuacji, o niedźwiedzie brunatne, których jest tak dużo w Japonii, że coraz częściej dochodzi tam do ataków na ludzi, z których część kończy się bardzo niedobrze. Dla naszego gatunku rzecz jasna. South China Morning Post pisze, że japońskie władze zdecydowały się do walki z misiami włączyć japońskie siły samoobrony. I kolejna dygresja. Taką właśnie nazwę nosi japońska armia, bo po II wojnie światowej Japonia jako agresor nie może mieć sił zbrojnych, a jedynie siły samoobrony. I tu w przypadku ochrony mieszkańców przed niedźwiedziami ma to sens. Japońskie siły samoobrony rozmieszczą jednostki w północnej części kraju, aby pomóc chronić miejscową ludność przed niedźwiedziami. W związku z rosnącą liczbą ataków i narastającym poczuciem kryzysu w kraju, pisze dziennik. W tym roku w całej Japonii odnotowano rekordową liczbę 10 ofiar śmiertelnych dzikich niedźwiedzi. Spieszę uspokoić państwa, misie nie będą zabijane. Wojsko zapewni wsparcie logistyczne, takie jak rozstawianie pułapek i transport uśpionych niedźwiedzi. Podkreślono, że personel wojskowy nie będzie mógł używać broni palnej do strzelania do niedźwiedzi, a zadanie to nadal będzie spoczywać na profesjonalnych myśliwych. A że w tej chwili znajduje się w Indonezji, to trochę z lokalnej prasy. Wszyscy wiemy, a jeśli nie, to powinniśmy wiedzieć, jak wielkim zagrożeniem jest mikroplastik. Okazuje się, że występuje on nie tylko w wodzie, przedostając się do niej wraz z plastikowymi śmieciami, jak pisze Jakarta Post. Badania przeprowadzone w stolicy Indonezji wykazały cząsteczki mikroplastiku także o zgrozo w powietrzu. Ich stężenie rośnie podczas opadów deszczu. O plastikowym deszczu, który brzmi trochę jak jedna z plag egipskich, dzisiaj Jakarta Post. A japońskie media informują dziś też, że kraj opuszczają najstarsi superbohaterowie. I nie chodzi tu wcale o długowiecznych mieszkańców Japonii. Himitsu Sentai Goranger. Tych, którzy znają japoński, przepraszam, jeśli brzmi jak północno-koreańska prezenterka wiadomości telewizyjnych, od półwiecza znane w Japonii postaci superbohaterów w takich kolorowych strojach. Format został zaadaptowany w Stanach Zjednoczonych jako Power Rangers. Kończą swoje przygody w Japonii. Superbohaterów dotknęła recesja. Koniec serii Super Sentai. To wynik niewystarczających przychodów w porównaniu z kosztami produkcji, pisze japońska agencja Kyodo. Ostatnim sezonem serii będzie numer 1 Sentai Gozuger, emitowany obecnie w stacji TV Asahi. Finał planowany jest na przyszły rok. Himitsu Sentai Gorenger, dystrybuowany za granicą jako Five Rangers, po raz pierwszy trafił na ekrany w 1975 roku. Superbohaterowie ubrani byli w specyficzne stroje w jednolitych dla każdej postaci kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, różowym. Każdy odcinek serii Super Sentai zazwyczaj zawierał kulminacyjną scenę walki, w której rangersi przeobrażają się z przeciętnych ludzi w gotowych do walki superbohaterów. Jaki jest morał z tej historii? Każdy może być superbohaterem, nawet ja i redaktor Nogaś, a szczególnie w Japonii, o ile uda nam się wymyśleć format, który będzie przynosił pieniądze, a Japończykom żyjącym w lęku przed atakami niedźwiedzi zapewni spokojny sen. Przegląd prasy zagranicznej. Tak próbuje mnie brać pod resztki włosów Tomasz Sajewicz. Dziękujemy, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dziś w Bez Uników? Dziś Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, będzie państwa gościem, senator Koalicji Obywatelskiej, o którym Donald Tusk powiedział wczoraj w TVP, że ma naturę naprawiacza, a nie ścigacza. Będziemy rozmawiać o rozliczeniach, które... Nie wiem, czy przyspieszyły, ale w każdym razie finalizują się już głośny wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro na Węgrzech z Orbanem, więc może załatwia sobie azyl, ale też jest akt oskarżenia w sprawie innego współpracownika Zbigniewa Ziobry, Dariusza Mateckiego, któremu prokuratura zarzuca aż 6 przestępstw. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, ale też o dwukadencyjności. Czy jest potrzebna likwidacja tejże w samorządach? Serdecznie zapraszam. 8:13 i Renata Grochal. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Alinka, pogodno i przyjaciele pamięci Budynia, to będzie koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19:00. Zapraszamy do słuchania, a także do warszawskiego zoo z panami Pierogiem i Kruszewiczem. Wśród zwierząt. Ptaki mają dzioby różnej wielkości. Mniejsze, większe, proste, haczykowate. No ale taki tukan ma wielki, ogromny, no toż nie jest dziób, to jest dziobisko. Po co tukanowi tak wielki dziób? No właśnie. I mamy drugą grupę jeszcze poza tukanami, dzioborożce. Te z potężnymi dziobami. One gdzieś mają wspólne korzenie. Potem te kontynenty się rozpadły. I w tej chwili w Azji i Afryce mamy dzioborożce z potężnymi dziobami, ale z reguły mało kolorowymi. No i w Ameryce mamy tukany i arasari, blisko z nimi spokrewnione, o czasem absurdalnie dużych i absurdalnie kolorowych dziobach. Po co te dzioby? No więc... Takim dziobem trudno jest cokolwiek zrobić, nawet trudno sobie piórka dopieścić, nie mówiąc o karmieniu pisklęcia w dziupli. Jak to się dzieje? Przecież te jajeczka są malutkie, pisklęta są malutkie i taka samica tym ogromnym dziobem musi nakarmić to maleńkie piskle. My to mamy sfilmowane w przypadku dzioborożców, ale w przypadku tukanów jakby nie mogę sobie tego wyobrazić, jak to się dzieje. Więc ten dziób spełnia kilka funkcji, jak się okazuje, i u dzioborostów, i u tukanów. Z tym, że u tukanów on poza tym jest jaskrawym sygnałem przynależności gatunkowej. Ja tu jestem, to moje terytorium, para trzyma się razem, te dzioby świecą i to jest jakby sygnał dla innych. Dlatego taki kolorowy, ale wielkość jego, no proszę sobie wyobrazić temperaturę 30 parę stopni Celsjusza, wilgotność powietrza tak prawie 100, po człowieku wszystko się leje, a tu jeszcze zmuszają człowieka do biegania, a takiego dzioborosta do latania. W czasie lotu, bo ptak nie ma gruczołów potowych. Jedyne chłodzenie jest poprzez układ oddechowy, czyli intensywne oddychanie. W czasie lotu to i tak wszystko się dzieje intensywnie, ale praca mięśni generuje znowu ciepło. Przydałby się jakiś radiator. Coś, przez co można by oddać nadmiar ciepła. I właśnie taką funkcję spełnia dziób. I tukanów, i dzioborosów. W locie on jest owiewany przez powietrze i służy do oddawania nadmiaru ciepła. Czy moglibyśmy to w jakiś sposób my, ludzie, naśladować, na przykład założyć sobie jakąś specjalną czapkę na głowę, która podczas upałów nie tylko chroni nas przed słońcem, ale też odprowadza nadmiar ciepła? Widziałem takiego człowieka, kibica z taką czapką, z wiatraczkiem przy czole. Wyglądał dziwnie, ale pewnie było to skuteczne. Wśród zwierząt. Ciąg dalszy opowieści z zoo za tydzień. A teraz pan odliczy. Kiedyś jechałem pociągiem i zatrzymał się pociąg na peronie w miejscowości Trzcińsko. I ktoś miał bardzo dużą wyobraźnię i przed nazwą Trzcińsko dopisał San Fran. I wyszło San Francisco. Bardzo światowo amerykańsko. Zapraszamy do reklamy.